dziennikarza Jana Kuciaka. Przedszkolna opiekunka podejrzewana o bicie autystycznych dzieci stanie przed sądem. Uwaga, w niedzielę zmienia się rozkład jazdy na kolei. W kilkudziesięciu słowackich miastach trwają antyrządowe protesty. Ich organizatorzy domagają się nie tylko wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza śledczego Jana Kuciaka, ale także ustąpienia obecnego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. Protestujących poparł prezydent Słowacji Andrzej Kiska, a skrytykował premier Robert Fico, co pogłębiło kryzys polityczny w państwie wywołany publikacją artykułu zamordowanego dziennikarza. W Bratysławie manifestujący zebrali się na placu Słowackiego Powstania Narodowego. Tam porządku pilnuje policja. Przy tablicy przypominającej o początkach antykomunistycznych demonstracji na Słowacji teraz ustawiono fotografię zamordowanego dziennikarza i jego narzeczonej. Stoją tam setki zniczy, ułożony został także dywan z kwiatów. Na ulicę przede wszystkim wyszli dziś młodzi ludzie domagający się pełnego wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza. W związku z olbrzymim zainteresowaniem protestem większość rektorów szkół wyższych na Słowacji odwołała dziś zajęcia. Oni się spodziewają nawet jakiejś prowokacji. Mają sygnały, że manifestanci mogą wtargnąć do urzędów państwowych. Dlatego, jak tłumaczy europoseł Ryszard Czarnecki, zakończona dziś misja Parlamentu Europejskiego oceniła sytuację na Słowacji jako poważną. Po południu prezydent Andrzej Kiska spotkał się z premierem Robertem Fico na zamku w Bratysławie. Politycy nie doszli do porozumienia. Premier Fico zadeklarował, że będzie rokował ze swoimi koalicjantami przez weekend. Z kolei prezydent apelował do manifestujących o zachowanie spokoju i nieuleganie prowokacjom. Bratysława, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed sądem rejonowym we Włocławku stanie 53-letnia kobieta zatrudniona jako pomoc nauczycielska w przedszkolu. Kobieta miała karać autystyczne dzieci klapsami i bić je kapciem. Rodzice nie złożyli oficjalnej skargi. Prokuratura zadziałała z urzędu. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia, potwierdza zastępca szefa prokuratury rejonowej we Włocławku Arkadiusz Arkuszewski. Oskarżonej zarzucono, że naruszyła nietykalność cielesną jednego dziecka poprzez uderzenie go w pośladek, a drugiego kilkakrotne uderzenie tapciem. Do tych czynów doszło po pierwsze w przedszkolu, powtórę pokrzywdzonymi były małoletnie dzieci chore na autyzm. Oskarżonej grozi do roku więzienia. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Najwięcej z nich będzie dotyczyło pasażerów podróżujących do Lublina i Krakowa. W Lublinie trwa przebudowa dworca kolejowego. Od najbliższej niedzieli wejdzie ona w nową fazę. Dlatego też, jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, pasażerowie będą korzystać z tymczasowego peronu, który jest w odpowiedni sposób oznakowany i do którego dojście również jest specjalnie wytyczone od strony dworca. Największe zmiany czekają pasażerów korzystających z węzła krakowskiego. W związku z jego przebudową część pociągów nie zatrzyma się na stacji Kraków Główny. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity, jak Agnieszka Serbeńska, część podróżnych, by dojechać do Krakowa, będzie się musiała przesiadać. Pociągi podzielono na dwie grupy. Pierwsza nie zatrzyma się ani na stacji Kraków Główny, ani na stacji Kraków Płaszów. Natomiast druga część pociągów będzie przejeżdżała tylko przez Kraków Płaszów, omijając Kraków Główny. Wszystkie informacje dotyczące zmian są dostępne na dworcach kolejowych, na stronach internetowych przewoźników, a także na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były prezydent ZSRR wzywa do zwołania rozbrojeniowego szczytu ONZ. Michaił Gorbaczow twierdzi, że świat stoi na krawędzi wojny jądrowej i konieczne są międzynarodowe rozmowy na najwyższym szczeblu, aby nie dopuścić do globalnej katastrofy. Apel radzieckiego polityka przytaczają rosyjskie media, powołując się na artykuł, który Gorbaczow napisał dla dziennika Time. Maciej Jastrzębski. Były radziecki przywódca i laureat pokojowej Nagrody Nobla proponuje zwołanie nadzwyczajnej sesji ONZ lub Rady Bezpieczeństwa tejże organizacji na poziomie szefów państw. W jego ocenie konieczna jest międzynarodowa dyskusja dotycząca jądrowego wyścigu zbrojeń. Radziecki przywódca radzi, aby świat nie polegał tylko na działaniach Moskwy i Waszyngtonu, a jednocześnie daje do zrozumienia, że przywódcy dwóch mocarstw i tak będą ponosili największą odpowiedzialność za obecną sytuację. W niedawnym orędziu do Zgromadzenia Federalnego prezydent Władimir Putin zaprezentował najnowszą broń rosyjskiej armii, chwaląc się nowoczesnymi rakietami i dronami. Gospodarz Kremla podkreślał, że Moskwa jest gotowa użyć broni jądrowej, jeśli ktokolwiek spróbuje podobną bronią zaatakować Rosję lub jej sojuszników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mówiłem państwu, że jest 8 dzień marca, a tu się okazuje, że jest jednak 9 dzień marca. Ciekaw jestem, czy również czytałem państwu prognozę pogody sprzed 24 godzin, ale nie. Czytałem dziwnym trafem poprawną. Otóż jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Mnóstwo atrakcji za oknem, śpiewy ptaków, miejscami zwłaszcza na południowym zachodzie opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. A temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3-4 na północy do 9-10 w centrum na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Jedynie na północnym wschodzie kraju przed południem wiatr południowy i zachodni. Jakim cudem u nas na Myśliwieckiej te ptaki śpiewają, to ja naprawdę nie wiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując smartfona Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM za 799 zł, zaoszczędzisz 70 zł. A kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką AMD Radeon za 2499 zł, zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Z dekretu Napoleona w Carrefour w marcu w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Telefon tygodnia w Play. Wodoodporny Samsung Galaxy A5 ze szklaną obudową i wyświetlaczem Super AMOLED. W najlepszej cenie na rynku. Aż 448 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Poznaj Kona, nowego SUV-a Hyundai w atrakcyjnej cenie, z silnikiem turbo i napędem na 4 koła. Teraz w specjalnej promocji tylko w ograniczonej liczbie i tylko w tygodniu otwartym Kona. Przyjdź do salonów Hyundai od 5 do 10 marca. Kona, nowy SUV Hyundai. Ty prowadzisz, ty decydujesz. Od 5 do 10 marca w salonach Hyundai. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Reneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn, technologia tak ma. Proszę, coś jeszcze dla Pani? Tak się jeszcze zastanawiam, bo wie Pan, święta idą, więc ja bym potrzebowała, może jeszcze, O, już wiem, poproszę jeszcze jeden plasterek pieczonego schabu i pędko tej kiełbasy. Proszę, może Pani już włożyć do koszyka. To nie jest do koszyka, to jest do koszyczka wielkanocnego. Przy Ladzie w Kauflandzie kupisz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, aby Twoje święta były jeszcze pyszniejsze. Kaufland, spotkajmy się przy Ladzie. A w tym tygodniu w Kauflandzie kiełbasa pieprzowa z Lady 100 gramów, złoty 69. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To już za moment. Przeniesiemy się do gdyńskiej areny, gdzie trwają ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. 10 minut po 18. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. tie their shoelaces when all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Panie Adamie, witam, halo, dobry wieczór. A kłaniam się, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, mówiliśmy ostatnio o zamrażaniu, dzisiaj o rozmrażaniu ryb. A, no właśnie, ciąg dalszy. Tak, ja stosuję trzy sposoby. Tak. Pierwszy, szybki. Ryby wkładam do zimnej, osolonej wody. I one, wodę zmieniam 2-3 razy, godzina, półtorej i są gotowe. Z tym, że nie rozmrażamy w wodzie filetów i ryb w tak zwanych dzwonkach. Drugi sposób, średnio szybki, normalnie wyjmuję i wkładam do zlewu na kratkę, dłużej to trwa, w temperaturze pokojowej. I trzeci, najwolniejszy sposób, ale najlepszy, to wyjmuję z zamrażarnika, wkładam do lodówki na górną półkę. Tak jest, i to jest dopiero najwłaściwszy moim zdaniem. A już zbrodnią jest rozmrażanie pod tytułem kąpiel w gorącej wodzie, prawda? O, i właśnie coś panu powiem. Ale krótko. Nie rozmrażamy w słońcu, przy grzejnikach i tak dalej, ale ostatnio zaskoczyła mnie słuchaczka tego Uniwersytetu Srebrnego Wieku, która powiedziała, że ryby rozmraża przy pomocy suszarki do włosów. Ale o tym, panie Adamie, za tydzień. Pozdrawiam. James Blunt. W Gdyni, jak powiedziałem, proszę państwa, rozpoczęły się dziś ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy, alpinistów. W tym roku impreza świętuje swój jubileusz. To już 20 lat istnienia. A na miejscu w gdyńskiej arenie jest Paweł Drost. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Tutaj wątek rybny jeszcze, jeżeli pan pozwoli, bardzo nawiążę. Proszę. Była przed chwilką instrukcja tego, jak się je piranie. Co prawda nie trzeba było jej rozmrażać, ale na pewno wątek rybny tutaj jakoś się pojawił. Tak, jesteśmy teraz, ja jestem przynajmniej i razem ze mną kilka tysięcy ludzi w hali głównej areny Gdynia. To tutaj znajduje się serce kolosów. Duży obiekt, naprawdę jakieś 3-4 tysiące widzów w tej chwili się na sali znajduje i te kilka tysięcy przez 3 dni wpatrzone są w wielki ekran umieszczone w hali, bo to na nim pokazywane są konkursowe prezentacje z lądów, mórz, oceanów, jaskiń i gór. Starych bywalców już nie dziwią te karimaty i poduszki, które leżą teraz przed ekranem, bo niektórzy przynoszą z sobą z domu te karimaty i poduszki właśnie, żeby się wygodnie usadowić przed ekranem i z tej wygodnej perspektywy oglądać ten kolosowy świat. Kolosy to spotkanie, ale i konkurs na najlepsze i najciekawsze prezentacje. Zwycięzcy będą wyłonieni w 5 kategoriach: alpinizm, eksploracja jaskiń, podróże, żeglarstwo oraz wyczyn roku. Tegoroczny zestaw konkursowy wydaje się bardzo, bardzo mocny. Niewątpliwie zawodnikiem klasy ciężkiej jest tutaj Aleksander Doba, który, jak wszyscy pamiętamy, w zeszłym roku po raz trzeci przepłynął kajakiem Atlantyk. Aleksander Doba zaprezentuje się jutro po 16:00. A już za chwilę, czy chyba nawet w tej chwili już, trwa prezentacja Romualda Koperskiego. To jest wyczynowiec wręcz nałogowy. W tym roku będzie leciał samolotem AN, 40-letnim samolotem AN-2 z Polski do Tokio, ale zanim wyruszy, opowie w Gdyni o samotnym rejsie łodzią wiosłową przez Atlantyk. Oprócz ludzi morza silną reprezentację w tym roku mają piechurzy. Nie brakuje też prezentacji, które dokumentują wyczyny związane z górami. Będą opowieści z gór Syberii czy Grenlandii. Nie zabraknie też Himalajów. I tutaj trzeba wspomnieć o jednym chyba z najbardziej wyczekiwanych pokazów w tym roku. Mam na myśli występ Rafała Froni, jednego z himalajistów, którzy brali udział w tegorocznej próbie zimowego zdobycia K2. Ta wyprawa od początku budziła wiele emocji. Ale nie tylko wielkie przedsięwzięcia są podczas kolosów ważne. Często inspirujące są przygody osób szerzej nieznanych, jak chociażby Michała Szcześniaka. W wyniku zbiegu różnych okoliczności przez 3 lata podróżował po Ameryce Łacińskiej samotnie. Pieniędzy miał mało, czasem w ogóle, ale to nie powstrzymywało go przed realizacją zamierzeń, nawet tych mało prawdopodobnych. Jak już byłem w tej Patagonii, jak już się napatrzę na te lodowce, tak sobie pomyślałem, znaczy przypomniało mi się, że kiedyś miałem marzenie popłynąć na Antarktydę. i postanowiłem zaryzykować. Pojechałem do Ushuaii, spotkałem gościa, który miał problem z żaglem, który był potargany, napisał mi wymiary, ja poszedłem do kolejnego, do innego portu i pierwszy statek, który spotkałem, miał taki używany, wypadało zrobić kilka czerubek i w taki sposób załapałem się na statek i mogłem popłynąć na Antarktydę. Wiara w sukces, determinacja, pozytywne podejście do życia, niezależnie od przeciwności i niemało szczęścia. To zestaw, który w kolosowych opowieściach przewija się regularnie, a to dopiero pierwszy dzień. Bardzo dziękujemy. Ogólnopolskie, przypomnijmy, spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów potrwają do niedzielnego wieczora, a kolejne relacje z Gdyni jutro w Radiowym Domu Kultury po 14. 7A. What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. Turn the monkeys. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. As a white knight on his steed, now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Osiemnaście minut po 18:00. Okazuje się, proszę Państwa, że młodzież z Rudy Śląskiej jest dumna ze śląskiej mowy i chce ją pielęgnować. W ramach projektu Opowiem Ci o moim Śląsku cyklicznie spotyka się z regionalnymi działaczami, którzy opowiadają o swojej miłości do tego regionu. Ja na przykład go dom, ale wiem, że nie wszyscy znajomi go dają, nie? W pokoleniu mojego taty wstydzono się mówić w szkole gwarą, jak to jest teraz. Teraz, no, zależy. Ja na przykład się nie wstydzę i znam ludzi, którzy się też nie wstydzą, ale są ludzie, co go dają po śląsku, a w szkole mają taki opór. Założenie projektu jest takie, żebyśmy budowali modę na Śląsk. Anna Rzepka, nauczyciel historii i współorganizatorka projektu. Przekonywali młodego człowieka, że bycie Ślązakiem, nowoczesnym Ślązakiem, no jest potrzebne i nie należy się tego wstydzić. Chcemy poczuć Śląsk wszystkimi zmysłami. Próbujemy pokazać, że ta godka śląska, no, nie jest powodem do wstydu. Ta śląska kultura, śląski język, śląskogodka dodaje Polsce kolorytu i to jest fantastyczne. Łukasz Kochut, fotografik zaangażowany w projekt. Okazuje się, że w Rudzie Śląskiej jest bardzo duże zainteresowanie śląskością i śląską godką. A zdarza się tak, że młodzi czegoś nie wiedzą, nie znają gwary. Czy są takie osoby, które tylko po polsku? Unikamy słowa gwara, mówimy śląska godka, tak żeśmy doszli do takiego konsensusu. Są oczywiście, no, nawet na tym spotkaniu fotografii. Ja na przykład to spotkanie robiłem po polsku, bo nie wiedziałem, czy ile osób jest mówiących po śląsku, a ile po polsku, tylko po polsku. Ale były głosy właśnie, że właśnie, żebym wtrącał jakieś śląskie słowa. Widać takie zainteresowanie i sympatię dla tego języka, coraz bardziej. W pewnych momentach i w pewnych miejscach lepiej mówić, a czasem lepiej gadać. Kiedy można gadać? Gadać można z przyjaciółmi, w domu, w sklepie nawet można gadać, ale to oczywiście jeżeli mamy taką możliwość, bo jeżeli jesteśmy właśnie w Warszawie, no to raczej tam się nie dogodamy. Współczesny Ślązak to jest taka osoba, która myśli o tym swoim regionie, ale jakby też nie patrzy tylko przez pryzmat kopalni, przez pryzmat tego, co kiedyś było na tym Śląsku. Dziś Śląsk się rozwija i to nie jest tylko przemysł ciężki. Koledzy, którzy jakieś takie mają opory, rzeczywiście dzięki temu projektowi się odważą i czegoś się nauczą, będą mówić? Myślę, że ja, bo to mogą zobaczyć, że nie ma się czego wstydzić, że to bycie Ślązakiem jest dumą, a nie hańbą. Ty jesteś dumna? Ja jestem dumna. Ty znasz kulturę, tradycję Górnego Śląska? Raczej ja. W domu u mnie się zawsze gadało. W szkole mieliśmy dni regionalne. Mówi pan, że niezapisana śląskogodka zaniknie. Każda godka zaniknie, jeżeli się nie zapisze. To jest normalne. Józef Porwoł, prezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, zaangażowany w projekt. Każdy nauczyciel wie, że jak nie nauczy uczniów czegoś pisać, to ten uczeń po prostu nie będzie mógł tego robić, nie będzie mógł gadać. Dlaczego tutaj mówimy śląskogodka, a nie mówimy gwara? Gwara jest ograniczona regionalnie. Alojzy Zimończyk, emerytowany nauczyciel, bierze udział w projekcie. A język śląski jest na całym Górnym Śląsku. Gotka, ponieważ w języku śląskim sam wyraz gwara ma konotacje takie ujemne. Jak ktoś mówi bardzo głośno, tubalnym głosem, to się mówi, ale on ma gwara. Więc to znaczy w ogóle coś innego. Dlatego mówiąc po śląsku, mówi się o gotce, czyli o mowie. W liceum numer 3 w Rudzie Śląskiej była reporterka Radia Katowice Agnieszka Locha. Pierwsze ludzkie dyktant do Gotki Śląskiej odbędzie się w czerwcu. Jego zwycięzcy w nagrodę pojadą do Brukseli i Strasburga. Sprawdzić oczywiście, czy tam również godują. 22 minuty po godzinie 18, program trzeci. Nie wiem, dlaczego sięgnąłem akurat po tę piosenkę dzisiaj. Może troszkę wiosnę poczułem. I stąd taka piękna ławeczka Seweryna Krajewskiego. To, co już było, co więcej będzie, porządek świata. Poczęcia miłość, było, nie było, to nasza ławka. Najpierw biegniesz do niej w chmurach, zakochany, żeby spocząć chwilę, kiedy wszystko na nic. Rodzi się i gaśnie, znowu słońce wstaje, budzi ją wiosenne malowanie. Rodzi się i gaśnie, żeby jeszcze ładniej znaleźć na niej miłość i rozstanie. To, co już było, co więcej będzie i wciąż powraca. Kobiety, wino, parki kwitnące i stróże prawa. I pokusa, żeby znowu wyciąć serce. Choćby ławka inna, będzie na niej wiecznie. Rodzi się i gaśnie, znowu słońce wstaje, budzi nas wiosenne malowanie. Rodzi się i gaśnie, żeby jeszcze ładniej znaleźć na niej miłość. Stanie. Te ptaki za oknem to od nas, nie w oryginale. Ale pasują, prawda? Ławeczka i Seweryn Krajewski. Nie jest, proszę Państwa, tajemnicą, że hakerzy potrafią włamać się, przejąć kontrolę nad komputerami, samochodami i innymi urządzeniami z dostępem do sieci. Okazuje się, że można również zhakować krążące nad ziemią satelity. Ba, więcej. Czasami amatorzy mogą odnaleźć zapomniane, zagubione w kosmosie satelity, a nawet przywrócić je do życia. Nawet się zdarzało parę razy, że jakiś satelita militarny został uruchamiany przez amatorów. Mateusz Borkowicz, Planetarium Niebo Kopernika. Dzięki temu mogli się porozumiewać, będąc na innych półkulach naszej planety. Są radioamatorzy, którzy są piratami i dosłownie włamują się na satelity militarne. W 1978 NASA wystrzeliła takiego satelitę, który się nazywał IC-3. Łukasz Jachowicz, Świat w 3 minuty. Później przestali go używać i on dość długo był wyłączony. I on sobie tam fruwał w kosmosie zapomniany. Grupa entuzjastów techniki kosmicznej postanowiła przywrócić go do życia. Z przejmowaniem kontroli nad satelitą to już nie jest taka oczywista sprawa. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Jeśli ktoś jest takim hakerem satelitarnym, to może przejąć kontrolę nad satelitą. Zdarzały się takie przypadki. Amatorzy przejęli pełną kontrolę nad satelitą. Wtedy faktycznie mógłby zmienić, o ile miałby kody dostępu i złamałby te wszystkie zabezpieczenia, mógłby faktycznie przeprogramować satelitę. Mógłby po prostu uruchomić silniki w satelicie i wysłać go na jakąś orbitę, albo w kierunku Ziemi skierować i rozbić, albo gdzieś wysłać w kosmos. Amator może przejąć kontrolę nad satelitą pod warunkiem, że albo ma dostęp do informacji, jak tym satelitą sterować i odpowiedni sprzęt, albo jest zdesperowany i ma w tym jakiś mocny cel, a jednocześnie właściciel satelity nie bardzo się nim przejmuje. W sumie nie ma się co dziwić, bo amatorzy w każdej dziedzinie są bardzo potrzebni. Jest to szczególnie łatwe w przypadku starych satelitów, które były projektowane w czasach, kiedy nikt nie myślał, że amator może mieć sprzęt do łączności z kosmosem. Być może przez przypadek, gdy skanował skanerem odpowiednią częstotliwość, a być może zdawał sobie sprawę z tego, że ten satelita może być jeszcze sprawny i próbował go aktywować, kto wie. Ile takich satelitów w tej chwili krąży nad nami? Jest ich przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli chodzi o takie większe obiekty. Są amatorzy, którzy specjalizują się w wyszukiwaniu zaginionych satelitów. W styczniu pewien Amerykanin znalazł dawno zaginionego satelitę meteorologicznego amerykańskiego, który został wystrzelony i po kilku latach się zepsuł. Kosztował 150 milionów dolarów, więc amerykański podatnik był troszkę zmartwiony. Satelitę udało się przypadkiem znaleźć w styczniu tego roku. Udało się już z pomocą NASA nawiązać kontakt i uruchomić część systemów na nim. Trwają próby przywrócenia go z powrotem do pełnej funkcjonalności. Ale gdyby nie amatorzy, NASA nigdy by tego satelity nie znalazła. O amatorów poszukujących, którzy bywają bardziej skuteczni od zawodowców, pytał Tomasz Jeleński. Przypomnę teraz, proszę Państwa, bo potem nie będę miał okazji, że przed nami by noc z zachmurzeniem dużym na zachodzie południu oraz miejscami w centrum będą większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, ale również opady deszczu, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Temperatura w nocy minimalna od minus 4 miejscami na Pomorzu, w rejonach podgórskich podobnie do plus 1 na południowym wschodzie. Ja wiem, trudno mówić o upałach, ale filiżanka herbaty w dłoń i czekamy tęsknie wyglądając, proszę Państwa, wiosnę. Czy Państwo potrafią tęsknie wyglądać? No, to trzeba ćwiczyć. Tak jak z tym żartem, jak się dostać do filharmonii. Tylko ćwiczyć, ćwiczyć. Chyba już o to pytałem, czy jest na świecie jeszcze krótsza piosenka. To była Sam Brown. 18.30, skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Poszukiwany listem gończym Bartosz Deschał mrzy za znęcanie się nad szczeniakiem został zatrzymany. Policjanci odnaleźli go w Ostaszewie koło Torunia. List gończy wystawiła toruńska prokuratura. Ponad 100 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu myślenickiego, która uwierzyła, że poznany przez nią za pośrednictwem internetu mężczyzna, podający się za żołnierza przebywającego na misji, potrzebuje pomocy. Policja ostrzega, że to nowy sposób działania oszustów. Rzecznik praw pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia o umożliwienie podawania w szpitalach nierefundowanych leków zdrowizn. Jego zdaniem potrzebna jest jasna wykładnia przepisów lub ich uproszczenie, mówi Agnieszka Wernic z biura rzecznika. W danym stanie prawnym, zdaniem rzecznika praw pacjenta, jest możliwość podawania leków nierefundowanych w podmiotach leczniczych, jakkolwiek chcielibyśmy tę kwestię uregulować w sposób jasny. Zwłaszcza w onkologii, gdzie kuracje są bardzo drogie, chorzy chcą korzystać z nierefundowanych leków kupionych przez fundacje i inne organizacje charytatywne. Kolejny serwis w Trójce o 19. Też się będę teraz podawał za żołnierza z tą rzeźbą, to każdy uwierzy. W sobotę, proszę Państwa, jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie. Opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3-4 na północy do 9-10 w centrum i na południu. A wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Jedynie na północnym wschodzie kraju przed południem proszę notować wiatr południowy i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Smartfon Samsung Galaxy J3, za który zapłacisz 417 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Na przykład szynka doskonała w smaku Gobarto tylko 2,69 za 100 gramów oraz winogrona jasne bezpestkowe 9,99 za kilogram. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Leśniczówka. Nowa polska telenowela w telewizyjnej jedynce. Zobacz, jak jeden strzał zmienił życie wielu ludzi. Leśniczówka. Premierowy odcinek już dziś o 17.55 w telewizyjnej jedynce. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić energooszczędną pralkę? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Pan Darek jeszcze przez kilkanaście minut przy naszym telefonie. 7 trójek na początku, 22, zd3@polskieradio.pl. To Pink Martini. Nie mam już siły czekać, proszę Państwa, na partię wokalną. Panie Jacku, witam, halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem szczerze, że ten filmek nie jest lepszy od tych zastaw reklam, które musiałem wysłuchać. Ale pan, ja ma, takie, pan ma pytanie, ja mam, tak? Takie pytanie pogotowe. Czy w Akalicach, ja tym z Akalicach jakoś to myślałem ogólnie, tak? Czy w Akalicach był sposób już zdejmać kalesony i chować do komody i kolonki do szpichlerza odstawiać? Czy to jeszcze tak na dłuższą taką termin taki? Rozumiem. Chodzi o kalesony, jak zrozumiałem. To są kalesony atrakcyjne kolorystycznie? Tak, marchewki, redaktor ma. No, to wie pan, to ja bym jeszcze zachował na jakąś okazję, bo to zawsze można błysnąć w towarzystwie. Pozdrawiam. Pink Martini. Czy samochody, proszę państwa, z silnikiem diesla odejdą do lamusa? Koncerny motoryzacyjne rezygnują z produkcji pojazdów z takim napędem. Podczas targów samochodowych w Genewie Toyota ogłosiła, że jeszcze w tym roku przestanie produkować takie auta. Wcześniej taką samą decyzję podjęli przedstawiciele Porsche. Thierry Bolloré z grupy Renault. Posłuchajmy. Na pewno nie zrezygnujemy z silników diesla, chociażby w lekkich samochodach dostawczych. Jednak uważamy, że przyszłość należy do aut hybrydowych i elektrycznych. Niedługo samochodami osobowymi Toyoty z silnikiem diesla już nie będziemy mogli pojeździć. Będzie coraz trudniej. Robert Mularczyk z Toyota Motor Poland. W perspektywie 2020-2021 czeka nas drakońskie ograniczenie emisji, kolejne już. To ograniczenie spowoduje, że zetkniemy się z trzema dużymi problemami jako motoryzacja europejska. Po pierwsze, silniki diesla, które znamy obecnie, będą musiały mieć podwójny system oczyszczania i jednocześnie skomplikowanie konstrukcyjne silników diesla, no okażą się być może dla wielu producentów problemem. Czy decyzja Toyoty oznacza początek końca samochodów z silnikami diesla? No ja bym jeszcze całkiem nie skreślał silników diesla z tego względu, że nie do końca można je zastąpić. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Napęd wysokoprężny jest po pierwsze idealny w ciężarówkach czy też autach dostawczych, a także najlepiej sprawdza się w przypadku samochodów jeżdżących na dalekich trasach. Oczywiście w warunkach miejskich te samochody od lat już są stosunkowo kłopotliwe. Silnik diesla bezwzględnie do dzisiaj ma pewne swoje zalety niepodważalne, natomiast w obliczu bardzo silnego ograniczenia emisji nie tylko CO2, ale także cząstek stałych, związków azotu, to powoduje, że aby utrzymać w ryzach taki silnik konstrukcji wysokoprężnej, no niestety będziemy musieli go bardzo mocno obłożyć różnymi systemami zmniejszającymi emisję, a to znowu powoduje, że wzrośnie nam bardzo skomplikowanie konstrukcyjne, czyli czytaj, możliwość awarii. I druga rzecz, no niestety odbije się to na cenie silników diesla, która będzie musiała niestety wzrosnąć. Jestem głęboko przekonany, że diesel odżyje. Matthias Miller, dyrektor generalny Volkswagena. Przez kolejne 10-15 lat silniki spalinowe i elektryczne powinny współistnieć. Na razie mało się jeszcze o tym mówi, że silnik benzynowy, one również emitują cząstki stałe, i prawdopodobnie już wkrótce będą musieli producenci dostosować się również do być może nowych norm. Może się zdarzyć, że po chwilowym odwrocie od silników diesla, z którymi teraz mamy do czynienia, zaczniemy do nich w przyspieszonym tempie wracać, przynajmniej na jakiś czas. Trzymamy jeszcze w ofercie silniki diesla, ale to są dosłownie rzędy 2, 3, 4% sprzedaży, bo jesteśmy świadomi tego, że jeżeli ktoś decyduje się na wybór samochodu do miasta i jest indywidualnym klientem, sięgnie u nas po hybrydę, bo ona jest w cenie diesla, a ma wiele cech, które górują w mieście nad dieslem. My jeszcze utrzymujemy pewien wolumen, jak to się ładnie mówi, tej sprzedaży diesli, ale to jest rzeczywiście w Toyocie gatunek wymierający, jeśli mówimy o małych, miejskich samochodach. O przyszłość aut z silnikiem diesla pytał Mariusz Krzemiński. Program trzeci, audycja popołudniowa. Fani zapewne już liczą czas do koncertu w Polsce. Grupa The Rolling Stones. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór, Jarek z Warszawy. Prosto z sauny dzwonię do pana, gdy zawsze słucham wieczorem muzyki waszej audycji. Zaskakuje mnie pan, że pan zawsze ma najlepszą muzykę spośród swoich kolegów, chociaż nie jest pan chyba redaktorem muzycznym. Zdania są podzielone. Rozumiem, że tylko w tej sprawie. Czy jeszcze jakiś inny wątek? Jeszcze chciałem panu w nagrodę za pana... Nie chcę przeszkadzać, bo pewnie czeka pan pana jeszcze jedna wizyta w saunie, tak? Ostatnia, tak, tak. Aha. Ale mam dla pana adres alternatywny mailowy. Mógłby pan mieć Kuba, Z i myślniki 3. I to by było Kuba Z 3 Szkocki. A, taka no, nie wiem, sytuacja. Czy to się przyda, ale... Tak, wie pan, to ja to jeszcze przemyślę, ale bardzo dziękuję panu za propozycję. Pozdrawiam, wracamy do sauny. Za chwilę trójka na trzecim biegu. Tomasz Gorazdowski. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Witam wszystkich, dla których koń to również koń mechaniczny. Dziś o tym, co jest, o tym, co będzie. Krótki test, ale na początek jedna ciekawostka, no bo w głowie się przewraca. Jeżeli kupili państwo ostatnią Ferrari w Stanach Zjednoczonych albo sprowadzili stamtąd nowe, to warto mu się lepiej przyjrzeć. Niezły skandal. Gdyby chodziło o inną markę, ale o Ferrari... Jeden z byłych sprzedawców Ferrari ujawnił, że amerykańscy dealerzy tej marki od wielu lat nagminnie cofają liczniki w autach. Już jest akt oskarżenia w sądzie. Sprawę nagłośnił sprzedawca, który pracował przez 22 lata dla włoskiej marki i co nieco wie na ten temat. Podobno Ferrari opracowało urządzenie, które pozwala bez śladu zerować liczniki w egzemplarzach prezentacyjnych. Nie trzeba mówić, ile pieniędzy zarabiały salony na sprzedaży nieużywanych, używanych Ferrari. Ciekawe, jaki będzie wyrok. Najważniejsze europejskie targi samochodowe rozpoczęte, te w Genewie oczywiście. Tuż przed genewskim salonem poznaliśmy zwycięzcę w plebiscycie Car of the Year. Samochodem roku 2018 zostało Volvo XC40. Zdeklasowało rywali. A co w tym samochodzie jest takiego ciekawego, co się tak podobało? O tym mówiliśmy, ale samochodowi roku, na który teraz może spojrzą inni, damy kolejną szansę. Mówi Stanisław Dojs z Volvo. Odziedziczył wszystkie elektroniczne rzeczy, które możemy znaleźć w dużych modelach. Z drugiej strony zaprojektował go ktoś zupełnie inny. Inny stylista, przez co ma inny styl. Jest najmniejszym SUV-em, jakie Volvo kiedykolwiek miało. I ten samochód jest w wielu wypadkach w ogóle zupełnie inaczej wykonany niż tamte samochody. Ma inne podwozie. To jest nowa platforma Volvo, która sprawia, że będzie można na tym samochodzie również osadzić samochód w pełni elektryczny i najdalej za 2 lata go zobaczymy, hybrydę oraz wszystkie inne wersje nadwoziowe. Przy okazji jest to samochód, którym można posługiwać się nie tylko za pomocą zwykłego kluczyka, ale za pomocą telefonu. Jest taki specjalny techniczny kluczyk czerwony, który się w nim zestawia i można dokonywać takiego rodzinnego carsharingu. Wreszcie ten samochód miał taki zamiar, by być jak największy w środku, a jak najmniejszy na zewnątrz, czyli typowy samochód taki do miasta. Ma też najwyższy prześwit, jaki tylko dało się zrobić w takim malutkim autku, 21 cm. Tutaj konkurenci pozostają w pobitym polu. Nadaje się do rozjeżdżania wszelkich krawężników, studzienek, wszędzie można nim wjechać. Do tej pory mówiłeś o tym, czym to Volvo, ta XC40 różni się od swoich starszych braci. No to teraz może 2 słowa, jak pięknie się różni, ale co ma ze sobą wspólnego? Wspólne są silniki, dlatego że trzon w tej chwili tych zespołów napędowych stanowią silniki dwulitrowe Drive-i, które są znane z większych modeli, takich jak XC90 czy XC60. Kolejną cechą wspólną jest elektronika, która jest skupiona wokół centralnego ekranu dotykowego. On jest tego samego rozmiaru, ma tę samą przekątną, co w większych samochodach. Razem z tym ekranem powędrowała do XC40 cała elektronika, te wszystkie funkcje łączności ze światem, z internetem, streamingu muzyki, przenoszenia danych, to wszystko w tym samochodzie jest. No i oczywiście systemy bezpieczeństwa. One są o tyle rozbudowane, że XC40, tak jak więksi bracia, potrafi nie tylko hamować przed przeszkodami, ale również w krytycznych sytuacjach je omijać. To są inne pojazdy, piesi, rowerzyści, nawet duże zwierzęta i ten mniejszy samochód potrafi to, co jego więksi bracia w ofercie. A jak bardzo w środku czujemy, że samochód jest mniejszy niż te większe odpowiedniki? Największym szokiem jest to, że ten samochód jest znacznie krótszy od Volvo XC60, a w środku w ogóle tego nie czuć. On jest naprawdę wielki. Ta przestrzenność, tam jest wiele różnych małych trików zastosowanych, aby tej przestrzeni było jak najwięcej. Są inne siedzenia, które mają cieńsze oparcia. Ma też przeniesione głośniki na drzwiach wyżej, żeby można było wpakować sobie do takiej kieszeni drzwi zarówno dużą wodę mineralną, jak i laptopa naraz, jedno obok drugiego. Haczyk na zakupy, indukcyjne ładowanie telefonu, jakieś takie małe szparki, do których można wsuwać karty kredytowe. W tej chwili coraz częściej podróżujemy bez portfela. Składamy do tego sobie siedzenia, mogą być składane elektrycznie, płasko, równo z podłogą i ten samochód zamienia się naprawdę w całkiem przestrzenny samochód do przewożenia czegoś. Czyli dokonano niemożliwego, zmniejszając niezmniejszono? Można tak powiedzieć. To jest największy szok, kiedy się w tym samochodzie już człowiek rozgości. Ile tu jest miejsca z przodu? No zobaczę, przyłapię ich, odsunę fotel, teraz na pewno nie będzie miejsca z tyłu. Przechodzimy do tyłu, a kuku, jest miejsce. A za najładniejszy samochód na trwającym salonie większość dziennikarzy uznała Peugeota 508. Faktycznie ślicznota. Na trzecim biegu. Od nowoczesnych Volvo albo aut innych marek też do samochodów autonomicznych już wcale nie taki duży krok, ale generalnie jeszcze sporo nas dzieli od tego, że przyjedzie po nas sam samochód i zawiezie pod wskazany adres. Na świecie wiele się robi, by te czasy nastały jak najszybciej, w Polsce trochę mniej. No ale się coś zaczęło, mówi dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak. Weszła w życie ustawa o elektromobilności, która po raz pierwszy jest takim aktem prawnym, który w ogóle przewiduje kwestię testowania pojazdów autonomicznych. Instytut Transportu Samochodowego w zeszłym roku zorganizował ogólnopolską konferencję dotyczącą autonomicznej przyszłości transportu. transportu drogowego podpisał list intencyjny z Jaworznem jako takim pierwszym poligonem do testowania pojazdów autonomicznych i jakby konsekwencją tego było przeprowadzenie pierwszych skanów, pierwszego mapowania środowiska w ramach miasta Jaworzno. Wybraliśmy pilotażowo kilka odcinków, odcinek autostrady, odcinek jednej z bardzo popularnych linii autobusowych, sam rynek i okolice rynku. Wykonaliśmy bardzo dokładne skanowanie tego otoczenia. To posłuży potem do bardzo precyzyjnego pozycjonowania pojazdów autonomicznych. Od tego trzeba zacząć, że żeby samochody autonomiczne się mogły poruszać, to muszą się poruszać w znanym sobie środowisku, a to środowisko trzeba im stworzyć. Pojazdy autonomiczne muszą siebie bardzo precyzyjnie pozycjonować względem otoczenia, względem pasów ruchu, względem elementów infrastruktury. Lokalizacja GPS czy nawigacja nie jest tutaj wystarczająco dokładna, dlatego są potrzebne bardzo dokładne mapy cyfrowe i to jest jakby pierwszy krok, żeby rzeczywiście ten pojazd mógł poruszać się bezpiecznie i rzeczywiście trzymać się tych rygorów, które ta infrastruktura drogowa narzuca. Od czegoś trzeba zacząć i bardzo dobrze, że te kroki robimy, chociaż jak tak słucham o pomiarze i mapowaniu pewnych fragmentów, niewielkich wycinków miasta, to w porównaniu z tym, co dzieje się choćby w Kalifornii, to jesteśmy trochę w lesie. Mocno w lesie. Poważne koncerny już od wielu lat prowadzą badania w zakresie testowania pojazdów autonomicznych. My bierzemy udział w tym wyścigu, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Z punktu widzenia legislacyjnego, prawnego, te prace się toczą w Brukseli i w tych pracach my uczestniczymy z ramienia kilku ministerstw, więc my jakby w tych działaniach legislacyjnych uczestniczymy. Natomiast jeżeli chodzi o sferę badawczą, rzeczywiście nie mamy szansy, żeby być liderami, bo to są duże koncerny, kilkaset, czasami nawet kilka tysięcy inżynierów, którzy tym zajmują się, ale zależy nam, żeby być w peletonie. Dzisiaj samochody ewoluują bardziej w kierunku software'u, oprogramowania, a ta mechanika zaczyna być coraz prostsza i coraz więcej wartości zyskuje właśnie oprogramowanie. A w oprogramowaniu Polacy się dobrze czują, jeżeli chodzi o specjalność na świecie, więc myślę, że to jest dla nas szansa. Czy dobrze rozumiem, że summa summarum to może się sprowadzić w pewnym momencie, w tym momencie, w którym będzie to naprawdę potrzebne, że przyjdzie koncern na G, przyjdzie koncern na M albo jakiśkolwiek inny wielki koncern i zrobi to mapowanie po prostu za nas? Oczywiście, może tak być, może też być, że będą firmy, które będą profesjonalnie oferować taką usługę mapowania, przygotowania miasta do prowadzenia pojazdów autonomicznych. Natomiast musimy pamiętać, że my nabieramy doświadczenia, żeby stworzyć odpowiednie ramy prawne. My skanujemy trasę, a gdzieś już jeżdżą po miastach takie samochody. Ale od czegoś trzeba zacząć. Nasz test. Ostatnio miałem okazję jeździć samochodem, którego poprzedni model bardzo mi się podobał, choć to nie auto, które rozpala zmysły kierowców. Suzuki Swift. Sprawne, miejskie, wszędobylskie auto. Teraz ma smuklejsze reflektory, bardziej muskularne błotniki i klamki tylnych drzwi wbudowane w słupki. Do testu miałem nowy egzemplarz z silnikiem o pojemności 1,2 litra, benzynowy, z napisem hybryda. Od razu trzeba zaznaczyć, że to trochę inna hybryda niż zdążyliśmy się przyzwyczaić. Na samym silniku elektrycznym nie możemy jechać, ale energia elektryczna wspomaga silnik spalinowy. Moc koni mechanicznych się nie sumuje, ale silnikowi spalinowemu jest po prostu łatwiej, stąd zadowalające zużycie paliwa. W mieście 5,5 litra, w trasie poniżej 5, a więc oszczędny. I ładny z zewnątrz. Może się podobać. Jeszcze w takim odjazdowym, turkusowo-niebieskim kolorze to już w ogóle. W środku trochę gorzej, bo wnętrze nie pasuje do wyposażenia, jakie na przykład testowany egzemplarz miał. A miał prawie wszystko, włącznie z adaptacyjnym tempomatem, trzymaniem się między liniami na drodze i aktywnymi adaptacyjnymi światłami. A w środku surowo, momentami siermiężnie, plastiki twarde. Miejsca sporo i z przodu i z tyłu, jak na te gabaryty samochodu. Prowadzenie. Jeżeli nie jest za szybko, nie jest za bardzo kręto, to nawet okej, ale z tym go-kart feeling przy kierowaniu to bym nie przesadzał. Jeszcze słowa uznania za system informacyjny zrobiony przez Suzuki sprawnie, czytelnie, intuicyjnie. Swift broni się w mieście, ale na rynku łatwo nie będzie, bo konkurencja w wielu przypadkach pojechała już kawałek do przodu, a samą prostotą już trudno się obronić. Dziś to wszystko, do usłyszenia za tydzień i z głową w drogę. Najlepiej na trzecim biegu. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Dziękujemy. Za 7 minut 19. Taki kłopot mały mam, bo pan Jarosław to z tej sauny już powoli chyba powinien wychodzić. No ale jak tu zawiadomić? Program trzeci. Audycja popołudniowa? Are you gonna drop the bomb or not? let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia Państwu. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone SE 32 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł zaoszczędzisz 100 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce za 1899 zł zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Krasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl.